Suzanne Bosman. Goedemiddag. Waarom mag Defensie laag over natuurgebieden vliegen en mogen wij er niet zachtjes keuvelend doorheen wandelen? Dit jaar is er weer meer natuurgebied dicht in verband met broedende vogels. Op de Veluwe wordt gemord. Dat zometeen in één vandaag. Eerst de Veiligheidsraad stemt voor een gevechtspauze in het NOS-journaal. Dorot Megens. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met een oproep tot een wapenstilstand in Gaza. Ook staat in de tekst van de resolutie dat alle gegijzelden moeten worden vrijgelaten. Voor het eerst dat een resolutie over een staakt het vuren het heeft gehaald. Correspondent Nasra Habiballah in Tel Aviv. Nasra, wat is de reactie van Israël op deze aanname van deze motie? Ja, resolutie moet ik zeggen. Er is nog geen officiële reactie binnen op het aannemen ervan. Maar we weten wel dat Netanyahu hier niet blij mee is. Dat heeft hij van tevoren al aangegeven. Want Netanyahu wil dat zo'n staakt het vuren gebonden is aan de vrijlating van de gijzelaars. En nu staat er inderdaad wel ook de oproep in om die gijzelaars vrij te laten. Maar het is op zo'n manier geformuleerd dat het een niet afhankelijk is van het ander. En daar heeft hij grote problemen mee. En voor de stemming begon heeft Netanyahu daarom gezegd dat de VS zijn veto moet inzetten. En als ze dat niet doen, dat hij dan weigert om de Israëlische delegatie naar de VS te sturen, die daar deze week naartoe zou gaan, om met Biden te praten over de toekomst van Rafah. Want die wil Netanyahu graag binnenvallen, die stad. Biden wil dat niet en die wilde daar graag over praten met de Israëliërs. Nou, dat zouden ze dus ook gaan doen. Maar Netanyahu zei, als jullie die veto niet inzetten, dan wil ik daar ook niet meer aan meewerken. Dus eigenlijk probeerde die voor die stemming de VS al te dwingen. Maar dat heeft dus geen effect gehad tot grote frustratie van Netanyahu. Hij heeft altijd ook gezegd van dat hij niet stopt voordat Hamas is vernietigd. En dit verhaal van jou erbij, dat stemt niet hoopvol dus. Nee, zeker stemt dat niet hoopvol. Hij blijft dat eigenlijk maar herhalen, hè, dat hij onder deze voorwaarden niet van plan is om de oorlog te stoppen. Hij blijft ook herhalen dat hij het leger klaarmaakt om zich voor te bereiden op die inval in Rafah. En ja, iedereen zat eigenlijk te wachten op die delegatie die naar de VS zou gaan om te kijken of daar wellicht een alternatief plan uit zou komen. Maar ja, het ziet er dus naar uit dat ook dat nu van de baan is en dat hij ook niet eens meer bereid is om daar dus met de Amerikanen over te praten. Nee. Dankjewel, Nasra Habiballah. De topman van vliegtuigbouwer Boeing stapt op. Dave Calhoun vertrekt eind dit jaar. Hij heeft geen reden gegeven voor zijn ingediende ontslag. Calhoun zegt het cruciale werk af te ronden en Boeing klaar te maken voor de toekomst. Het bedrijf kampt de laatste tijd met veel problemen. Boeing zit door technische mankementen en loskomende onderdelen in financieel zwaar weer. Nam onlangs een duikvlucht op de beurs. Wie de volgende topman of topvrouw van Boeing wordt, is nog niet bekend. Het ongeluk op een cruiseschip van de Holland-Amerika-lijn wordt onderzocht door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Vorige week was er een explosie in de machinekamer van het schip De Nieuw Amsterdam. En twee medewerkers kwamen daarbij om het leven. Voormalig topvoetballer Dani Alves heeft 1 miljoen euro borg betaald en daarom mag hij zijn hoger beroep in vrijheid afwachten. Alves is vorige maand door de rechter in Barcelona veroordeeld tot 4,5 jaar cel vanwege verkrachting. De Duitse acteur die jarenlang de assistent van inspecteur Derek speelde is overleden. Fritz Wepper werd in de jaren 70, 80 en 90 bekend als Harry Klein. Wepper was 82 jaar. Media in België zeggen bewijzen te hebben dat de Vlaamse politicus Philip de Winter jarenlang werkte voor de Chinese Communistische Partij. De Winter is een kopstuk van de rechtsnationalistische partij Vlaams Belang. Weekblad Humo en onderzoeksplatform Apache zeggen documenten te hebben waaruit blijkt dat hij politiek adviseur was en etentjes met Europese extreemrechtse politici bij de Chinezen declareerde. Ook haalde hij de Chinese inlichtingendienst naar België. De Winter zegt dat de etentjes niets te maken hadden met politiek. En verder spreekt hij alle beschuldigingen tegen. De Nederlandse dartbond is verrast door het vertrek van twee vrouwelijke darters uit het nationale team. Aileen de Graaf en Antsja Zijlstra willen niet in een team uitkomen met transvrouw Noa Lin van Leuven.

Oudere politieagenten kunnen nu nog eerder met pensioen, maar die regeling die gaat verdwijnen. En dat is niet goed, dat vertelt zometeen ervaren politievrouw Connie Smits. Feit of fictie, Lammert, over mannen en vrouwen bij het darten. Ja, want we hoorden net al in het bulletin, twee leden van het nationale vrouwenteam willen uit de selectie, omdat er ook een transvrouw in speelt. Dat zou niet eerlijk zijn. Want zo staat op de site van de NOS dat het niveau van vrouwen bij darts een stuk lager ligt dan bij mannen, doordat minder vrouwen darten en vrouwen ook minder prijzengeld krijgen. En of dat echt zo is, dat onderzoeken we nu eerst van Wie is de Natuur? Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Even naar buiten, de natuur in, nu de lente doorbreekt. Ja, dat kan lang niet overal. Mooie wandelpaden, mountainbike routes en ruiterpaden in natuurgebieden zijn maandenlang dicht om broedvogels rust te gunnen. Maar waar moet je dan heen? Zo wordt het wel heel erg druk in de gebieden waar je nog wel kunt komen. Pieter-Jan van Rossen is raadslid voor gemeentebelangen in Nunspeet. Meneer van Rossen, goedemiddag. Goedemiddag. En Laurens Jansen is boswachter bij Staatsbosbeheer. Bent u daar, meneer Jansen? Dag, hallo. Ja, u bent er ook, heel fijn. U bent boswachter in een gebied dat op dit moment dicht is. Waar is dat precies? Nou, ik ben boswachter van een gebied wat 10.000 hectare groot is. En dat ligt ten zuiden van Apeldoorn. En een deel van mijn gebied, een klein deel maar, is in het broedseizoen nu afgesloten, omdat we daar rust willen voor grondboedende vogels. Ja, ja, en welk gebied is dat dan precies? Toch even dat we ja, het op dat is, het Kootwijkerzand. Het Kootwijkerzand, dus dat is ten zuiden van Apeldoorn tegen Kootwijk en Radio Kootwijk. Een klein stukje van de Stroezijde, ook daar dichtbij. Ja, prachtig daar. Zeker, hele mooie gebieden. Fantastische gebieden om te beleven met hele kwetsbare soorten. Ja, en toch ook wel heel veel noodzaak om daar nu iets te doen om die soorten wat meer rustig in die hele kwetsbare periode van het broedseizoen. Zeker, maar ook, meneer Van Rossen, heel uitnodigend om daar juist nu te gaan wandelen of fietsen. Doet u dat zelf ook graag? Ja, zeker. Niet zo heel vaak in het Kootwijkerzand, want ik zit zelf in Nunspeet, dus dat is iets verder weg. Maar ik ben er recent ook daar nog geweest. Ja, de zon gaat weer schijnen en wij wonen, denken we zelf, op een van de mooiste plekjes van het land, dus daar wil je erop uit. Ja, dat wil je dan zeker ook beleven. Hebt u al reacties gehad, meneer Van Rossen, op die sluiting van bijvoorbeeld Kootwijkerzand? Nou, Kootwijkerzand niet. Bij ons speelt dan het Hulshorstenzand. Dat speelt al sinds vorig jaar. Daar is het vorig jaar voor het eerst afgesloten. En ja, daar hebben wij zeker heel veel reacties op gehad. Ja, in de zin van, hey, we kunnen er in één keer niet meer in. Wat is er aan de hand? Het was zo aangekondigd. Je hebt omwonende mensen die soms al generaties lang, en dan overdrijf ik niet, misschien wel dagelijks in dat gebied komen. En daar dan in één keer een hek aantreffen. Die zijn, en dat snap ik ook wel, daar wel verontwaardigd over. Ja, en wat zeggen ze daar dan verder over? Nou, ze snappen het vaak niet zo goed. In ons geval een heel proces wel aan vooraf gegaan. Maar dit zijn mensen, wat ik al zei, die al heel lang en vaak in dat gebied komen. Het heel goed kennen, er ook zuinig op zijn. Want het is hun eigen achtertuin, gevoelsmatig. En in één keer zouden zij een verstorende factor zijn. Omdat ze daar dagelijks hun rondje lopen. En bij ons in het specifieke geval is het ook nog eens een keer een laagvlieggebied voor defensie. Dus ze vliegen regelmatig heel laag helikopters over. En ja, dat rijmt dan lastig met elkaar, hè? Dat dan wel mag, maar de hond uitlaten is dan niet meer toegestaan. En dat vinden mensen heel ingewikkeld om te begrijpen. En dat snap ik wel. Nou, Laurens Jansen, legt u dat eens uit? Waarom kun je er wel met een helikopterlaag overheen bijvoorbeeld, en mag je er niet doorheen wandelen? Nou, dat is nogal een ingewikkelde materie en daar ga ik helaas zelf ook niet over. Maar het is wel iets wat terecht wordt opgemerkt dat het schuurt, hè. Kijk, de Veluwe is een Natura 2000 gebied. Dat is een natuurgebied met de hoogste beschermde status die we in Nederland kennen. En het gaat met een aantal vogelsoorten in dat gebied gewoon slecht. Vandaar dat er met de provincie Gelderland een recreatiezoneringsplan ontwikkeld is. En dat plan voorziet eigenlijk dat we in de meest kwetsbare stukken, en dat zijn vooral de heides en de stuifzanden. Want heel veel mensen denken dat vogels vooral in de boom broeden. Dat is ook wel heel vaak zo. Maar er zijn ook heel veel soorten die op de grond broeden. Dat noemen we zogenaamde grondbroeders. Juist die kwetsbare soorten, heide en stuifzand, daar zitten die soorten die het slecht doen. En ook heel erg verstoringsgevoelig zijn. Dus ja, het is wel echt noodzaak om iets voor die soorten te doen. En inderdaad, de afsluitingen die we nu op het Kootwijkerzand hebben ingesteld, dat raakt natuurlijk direct gelijk de betrokkenen, de omwonenden die daarmee in hun leefgebied en bewegingsvrijheid zijn aangetast. Dus dat realiseren we ons ontzettend goed. En inderdaad, als je dan kijkt van naar het totale probleem waarom met de Veluwe en met de Veluwse natuur niet goed gaat, ja, dan zit er veel meer aan ten grondslag. En dan is verstoring door oefeningen van defensie is één onderwerp. Maar stikstof is ook een hele belangrijke. Eigenlijk is de verstoring door recreanten ongeveer 20% van het totale probleem. Nou, oh. En dat pakken we nu aan. En er is eigenlijk veel meer te doen. Maar ja. Dat blijkt toch wat ingewikkelder. En dat is ook een landelijk thema natuurlijk, wat heel veel inzien en inzet vraagt. Dus ja, je ziet wel dat we nu doen, dat de mensen heel erg raakt. Maar dat wij ook als boswachters vinden dat er eigenlijk veel meer aan die landelijke thema's gewerkt zou moeten worden. Dus je wilt ook van die helikopters af? Ja, uiteindelijk zien wij natuurlijk ook, ik zie in mijn gebied ook helikopters op 5 meter boven het stuifzand hangen. Nou, je kunt zich voorstellen wat er met een nest wat op de grond gemaakt is door een boomleeuwerik bijvoorbeeld dan gebeurt. Hè? Dus wat dat betreft zijn het ook zeker factoren waarin het hele proces, de recreatiezonering, naar gekeken is. Ja, dat blijkt toch een hele lastig om daar echt wat aan te doen. En ik krijg dat ook zeker van de omgeving vaak terug en terecht ook, denk ik. Dus het zou heel mooi zijn als er in de toekomst toch wat aan kan gebeuren. Maar als ik gewoon op de paden blijf en rustig wandel en geen lawaai maak, hoe verstorend is dat dan voor een vogel? Nou, als u gewoon op de paden blijft, dan is dat niet zo problematisch. Maar we zien natuurlijk ook op heide en stuifzand veelvuldig mensen die met een loslopende hond lopen, terwijl het niet is toegestaan. U kunt zich voorstellen als daar een nachtzwaluw op de grond zit te broeden en dan komt een hond voorbij en een kwartier later komt dan nog een keer een hond voorbij of een wandelaar die zich buiten wegen en paden begeeft. En het is heet, dan kan het zomaar zijn dat die eieren overhit raken of juist onderkoeld raken en dat zo'n broedsucces dan uiteindelijk geen succes wordt, maar dat die eieren gewoon overstuur gaan. En dan kan ook maar zo zijn dat er eens een keer een familie in het stuifzand net op een plek zit waar die boomleeuwerik zit te broeden en daardoor niet terug kan keren naar zijn nest. In de tuin kennen we de koolmees. Hè. Die is helemaal gewend aan die mensen. Die is niet zo verstoringsgevoelig. Die kan best wat hebben, maar die soort in het stuifzand en op de heide zijn echt ander type vogels die daar echt veel last van hebben. Dat is ook wel gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Dus ja, als iedereen zich netjes in de regels houdt en netjes op de paden blijft, dan zal het een wat minder probleem zijn. We zien helaas ook gewoon heel vaak het tegenovergestelde gebeuren. Ja. Intussen gaan er, Lammert, meer mensen vinden dat fijn. Meer mensen willen de natuur in. Ja, wat heeft dat voor gevolgen? Ja. De ecologische autoriteiten rekenen in januari uit hoe groot de druk op bepaalde gebieden is. En wat blijkt, ruim een derde van de Natura 2000 gebieden worstelt met het toegenomen aantal mensen. Vooral tijdens corona was er een piek, maar nog steeds zorgt de druk voor grote problemen. Want na stikstof inderdaad en verdroging zijn mensen in de natuur de belangrijkste reden dat het niet goed zou gaan met de Nederlandse natuurgebieden. Ja, en dan zegt u, meneer Jansen, ja, het is weliswaar 20%, maar goed, 20%. En dan sluit u die gebieden. Zijn die echt helemaal afgesloten met hekken? Nou, zeker niet helemaal. We hebben in het hele proces, zoals het raadschef Nunsbert ook beschrijft, heel secuur met de omgeving gekeken van wat moeten we doen en wat kunnen we nou ook zeker beschikbaar houden voor onze bezoekers. Dus we hebben echt gekeken waar zitten de meeste kwetsbare stukken. Dus op heide en stuifzanden, dat zijn echt de kwetsbare terreinen. Dus daar hebben we maatregelen getroffen. En voor het Kootwijk en Zand betekent dat er nog ontzettend veel ruimte is om langs, door en ook om de gebieden heen te wandelen. Maar er is wel een substantieel deel van afgesloten. En voor de Stroese Heide geldt bijvoorbeeld dat er ongeveer in een kwart van het terrein zijn paden gesloten en de overige drie kwart zijn nog steeds beleefbaar en te gebruiken. Belangrijke fiets- en wandelpaden zijn open. Dus we hebben ook zeker gekeken hoe kunnen we maatregelen treffen om ook inderdaad die beleving en het gebruik van het gebied. Maar het is wel heel druk dan, hè, op die wandel- en fietspaden nu. Nou ja, dat is natuurlijk het nadeel inderdaad. Als je op een enkele plek paden afsluit, dat de druk op een andere plek ook weer toe kan nemen. Hè. En dat is natuurlijk ook wel de hele gedachte van zoneren. Hè, dat je bepaalde plekken juist de mensen wil ontvangen en op de kwetsbare plekken die echt belangrijk zijn voor de natuur juist wat rustiger wil. Dat is wel iets wat af en toe schuurt, ja. Ja, Pieter-Jan van Rossum, het raadslid in Nunspeet, gemeente Belangen. Hoe kijkt u naar, van ja, kunnen we een balans vinden tussen het beschermen van de natuur, hè, wat net meneer Jansen ook helemaal precies uitlegt, en dat toch mensen naar buiten kunnen? Wat zijn gedachten die u daarover heeft? Nou ja, dat, volgens mij is dat precies waar we, ik denk, met z'n allen wel naar op zoek zijn. Dan zijn de afwegingen vaak wat breder. Hè? Ik ben overigens blij te horen dat ze bij het proces bij het Kootwijkerzand toch wel hebben geleerd van hoe het bij ons is gegaan. Want daar was het in eerste instantie niet zo dat we echt met omwonenden gingen kijken. En daar was eigenlijk vooral een beetje resoluut het beleid over de inwoner afstorten. Dat is later gelukkig wel iets rechtgetrokken. Maar ik denk dat je vooral dan moet kijken met die inwoners, met recreatieondernemers ook. Hè, dat is ook een belangrijke factor in deze. Van hoe kunnen we nou de handen ineens slaan? Die brede belangenafweging. Enerzijds natuur en aan de andere kant recreatie en toerisme. Maar Meneer noemde al even de recreatiezonering. Dat is natuurlijk een heel mooi streven als je het uitvoert zoals het bedacht is. Namelijk, het kwetsbare gebied doen we wat minder en de wat minder kwetsbare gebieden laten we wat meer toe. Ja. Die is in de praktijk, loopt dat nog niet helemaal lekker. Wij zien wel dat er vooral veel minder kan, maar de minder kwetsbare gebieden, nou, zien wij nog niet heel veel meer, zogezegd. Dat werkt nog niet helemaal top. Nee. Lammert, ik begrijp wel dat er intussen ook natuur... Hè, er gaat veel dicht, maar er komt er ook veel bij. Ja, daar zijn afspraken over gemaakt in het zogenaamde Natuurpact van het Natuurnetwerk Nederland. Dat is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. En om te voorkomen dat planten en dieren uitsterven en natuurgebieden hun waarde verliezen. In een rapport van december vorig jaar zien we dat er in heel Nederland in 2022 2944 hectare nieuwe natuur is ingericht. Dat is ongeveer 1000 hectare meer dan het jaar ervoor. Maar het tempo moet wel flink omhoog. Want in 2027 moeten afgesproken 80.000 hectare gehaald worden. Oké, maar die nieuwe gebieden, meneer Jansen, daar ook hekken omheen, lintjes ervoor? Nee, zeker niet. Ik denk dat het essentieel is. Het Natuurnetwerk Nederland, dat ligt vaak ook buiten de Natura 2000 gebieden. Dat zijn toch natuurgebieden die wat minder kwetsbaar soms zijn. Ook ik denk dat daar, maar ook rond steden en dorpen, het essentieel is dat we juist heel veel mogelijkheden gaan ontwikkelen voor mensen om te recreëren. Dat kan ook de druk op die hele kwetsbare natuurgebieden, zoals de Veluwe, wat wegnemen. Dus essentieel dat we meer natuur, meer recreatieve mogelijkheden ontwikkelen eigenlijk. Ja. Ik dank u beiden. Laurens Jansen, boswachter bij Staatsbosbeheer, en Pieter-Jan van Rossen, raadslid van gemeentebelangen in Nunspeet. Goedemiddag. Zometeen zware criminelen onderbrengen in voormalig concentratiekamp Vught. Dat is ongepast, zeggen deskundigen. Hier liggen namelijk diep donkere verhalen van de Tweede Wereldoorlog. Zo'n plek moet je niet gebruiken om een tekort aan cellen op te lossen. Onze verslaggever is vanmiddag bij het Nationaal Monument Vught. Voor het verkeer naar Erik. Ja, er staan vooral zo aan het begin van de avondspits files in de Randstad. En ongelukken veroorzaken wat extra vertraging, zoals op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart staat 6 kilometer file. Dit komt zoals gezegd door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. Eén vandaag. De wonderenwereld van de wormen, Lammert. Ja, ik las een gek verhaal over het stadspark in Groningen. Het evenemententerrein is door de zware regenval afgelopen winter kletsnat. Zo nat zelfs dat het jaarlijkse Koningsdagsfeest in gevaar loopt. En daarom heeft de gemeente de hulp ingeschakeld van Bernard Mekelenkamp. Hij kweekt wormen op zijn boerderij in Oostwolde en gaat nu op verzoek van de gemeente Groningen 600.000 regenwormen uitzetten in het stadspark. Nou ja, hun belde inderdaad daarover dat hij het water niet goed weg wilde. En wij zetten wormen uit voor bodemstructuurverbetering. Een worm die graaft een gangetje. En zodoende dat het water weer weg kan stromen. Wij zetten twee soorten wormen uit. Eentje die zit in de bovenste 50 tot 70 centimeter. En een soort die gaat 3 meter diep of op het grondwater. En door die combinatie heb je altijd een afwatering tot het grondwater. Wauw, die wormen die graven een drainagesysteem. Ja, een vrij briljant idee, maar niet door hem zelf bedacht, benadrukt Mekelenkamp. Nou ja, nee, dat is gewoon onze lieve heer geweest die dat geregeld heeft. Ja, Bernard heeft zo'n 5 miljoen wormen op zijn boerderij. En dat zijn niet alleen drainagewormen, want hij kweekt ook wormen voor vissers. Hij heeft zelfs een soort veebouwautomaat aan de weg waar vissers hun wormen uit kunnen halen. Ja, dat klopt. Dat klopt, ik heb gewoon een automaat aan de weg staan. Dan kunnen inderdaad mensen met een bankpadje langs de automaat. En dan kunnen ze 6 kunnen ze de wormen kopen. Ja, ze moeten ze kopen. Ja, dit is handig. Maar ik kan me ook voorstellen dat Groningse vissers dan allemaal naar dat stadspark gaan daar om een paar van die 600.000 wormen proberen gratis op te halen. Ja, nou nee, dat kan niet. Ja, er gaat de wereld open voor mij. Maar viswormen, Suzanne, zijn dus echt weer een heel ander soort wormen. Ja, zeker, absoluut. Ja. Nee, je hebt echt een grondworm en je hebt echt een vistworm. Een bodemworm inderdaad, die gewoon daar leeft. En een visworm, die wil natuurlijk, daar moet je juist een sterke levendige worm hebben die goed dobbel uit bewegen en goed ruikt. Absoluut. Die krijgen zelfs geurstoffen mee. En een worm die in de grond zit, die moet gangetjes graven en die... Ja, dat is toch totaal anders. Absoluut. Nou, ruikt ook anders, denk ik. Dus. Ja, krijgt dus geurstoffen mee. Blijf leren hier. maar goed, drainage door middel van het uitzetten van wormen. Is dat iets geheel nieuws? Nee, want Mekelenkamp doet dat al zo'n 25 jaar. Nou, de laatste aantal jaren heeft dat wel een vlucht genomen. In 2000 zijn wij in de kassen gegaan. Inderdaad, daar heb ik veel warm uitgezet. En de laatste paar jaren inderdaad heel veel buiten festivalterreinen. Eigenlijk alles wat in de grond te maken heeft. Daar is een worm heel goed voor. Ja, ik zal nooit meer op dezelfde manier kijken naar een worm in mijn tuin. Het plan om in de oude bunkergevangenis van Kamp Vught zwaar beveiligde cellen te maken, dat viel 7 belanghebbenden rauw op het dak. De bunker staat op het terrein van de gevangenis in Vught. Maak er geen cellen van. Dat schrijven de 7 in een brief aan demissionair minister Weerwind voor rechtsbescherming. Een van de brievenschrijvers is de directeur van Nationaal Monument Kamp Vught, Jeroen van den Einde. Met verslaggever Laura Kors probeerde hij de bunker zo dicht mogelijk te benaderen. Eigenlijk staan we hier dus zo dicht mogelijk bij. Echt waar? Op dit ogenblik staan we relatief dicht bij die bunkergevangenis. Die 250 meter, 300 meter hier vandaan ligt. Afgescheiden door een enorm grote muur met prikkeldraad en overal camera's en lichten. Dat zegt Jeroen van den Einde, directeur van Nationaal Monument Kamp Vught. Hoe hoog is die muur? Poeh, ik ben bijna 2 meter. Ik denk dat die wel 5 meter hoog is. Er staat ook nog een hek voor. En die bunker die staat dus op het terrein van de gevangenis. Toen u hoorde dat die motie was aangenomen, wat dacht u toen? Verbazing, verontwaardiging. Hoe kan dat nou? En jammer. En kunnen we daar niet iets aan doen? Waarom gaat het u zo aan uw hart? We kunnen de bunker niet eens zien. Laat staan dat die echt deel uitmaakt van herinneringskamp Vught. Ik denk dat je, ook al kun je er nu niet bij en ook al kun je het nu niet zien, wel degelijk zorgvuldig moet omgaan met deze gebouwen. Met deze restanten van een verleden wat ons vandaag de dag nog altijd veel te vertellen heeft. Vertel eens over die bunker, over het gebouw, de functie. Ja, midden in dat enorme kampcomplex is op enig moment ook een vierkant gebouw verrezen. Heel hoog, rode bakstenen, binnenplaats en daaromheen ook weer een muur. Dus binnen het concentratiekamp had je ook weer een gevangenis. En die is gebruikt om mensen die in het kamp werden gestraft om die daar op te sluiten. Zo heeft in januari 1944 hier het beruchte bunkerdrama plaatsgehad, waarbij in 1 cel 74 vrouwen werden gepropt als strafmaatregel voor iets wat zij hadden gedaan. 10 vrouwen hebben dat niet overleefd. Verder zaten er honderden verzetstrijders gevangen die er wachten op hun dood. Verzetsheld Job Westerweel schreef op de ochtend van zijn executie een bekend geworden gedicht. U hoort hier zijn zoon Bart. Zijn gedicht Avond in de cel eindigt met de volgende strofe. Het is het uur van zinnen, nu is de nacht gedaald. Nu wordt door het licht van binnen mijn wezen overstraald. Wij zijn bang dat er onherstelbare schade wordt toegebracht aan het gebouw. Als daar nu 8 extra beveiligde cellen moeten worden ingericht. Want je bent er denk ik niet met de plaatsen van een gipswandje. En tegelijkertijd willen we ook niet dat in dat gebouw waarin die gevangenneming zo belangrijk is geweest en waar zoveel verhalen mee zijn verbonden, dat daar nu opnieuw mensen gedetineerd worden. Er komen steeds meer criminele kopstukken in gevangenissen terecht. Er zijn snel extra plekken nodig, waar bijvoorbeeld ook communicatie met de buitenwereld heel lastig wordt gemaakt. Ja, hier in Vught kan het relatief snel worden geregeld, die 8 extra cellen. Op een plek waar veel ervaring is met het hoogste beveiligingsniveau. Ja, het klinkt ook wel erg logisch om het hier te doen. Zeker. En het kan nog steeds, denk ik. Omdat grote muur die dit complex omgeeft in zijn geheel om dat complex heen staat. Dus je hoeft het niet per se op die ene locatie van die bunker te zoeken. Bouw even snel iets anders. Ja, doe even ergens anders een verdieping op. Of ontruim een deel van een unit die er toch al staat en doe het dan daar. Ja, waar staan we nu? We staan nu voor de geopende deur van cel 115. Die was niet op deze plek, maar toen in 1990 het Nationaal Monument Kamp Vught werd ingericht, hebben ze die cel, althans de deur, de vloertegels en het raambeslag, vanuit de bunkergevangenis hier naartoe gehaald en hebben ze hier die cel gereconstrueerd. Zoals meer hier reconstructie is, maar het vertelt wel heel krachtig het verhaal van het bunkerdrama. Kijk even door de deuropening naar binnen. Ik neem aan dat het niet de bedoeling is dat mensen er ook in gaan staan. Dat kan, anders hadden we de deuropening wel afgesloten. Dus je kunt naar binnen stappen. Toch een raar idee. Eigenlijk wel, hè? Ja, dus deze tegels, daar stonden de vrouwen toen ook echt op. Ja, per tegel werd er 1 vrouw in die cel gepropt. Hè? 74 vrouwen in een hele kleine ruimte. Ja, daar zijn hele indringende beschrijvingen ook van gegeven. En dat moet een afschuwelijke ervaring zijn geweest. Waarvan je je ook kunt voorstellen dat de vrouwen die het overleefd hebben... dat hun leven lang als trauma met zich mee hebben gedragen. Bij wie kwam die zieke gedachte vandaan? Eigenlijk is de kampcommandant daarvoor verantwoordelijk geweest van dat moment. Grunewald. De SS'ers hebben zelf geprobeerd zoveel mogelijk dit te verdoezelen, dat dit gebeurd was. Maar uiteindelijk werd dat toch ook bekend bij hun eigen superieuren. En die hebben toen ook besloten om die kampcommandant voor het gerecht te dagen. Dus Grunewald is gedegradeerd. Zelfs voor de SS ging dit eigenlijk te ver. Ja, en die kampcommandant kreeg nog een weekje vakantie voordat hij zich aan het Oostfront moest melden, waar hij uiteindelijk ook is gesneuveld, zeg maar. En dit is niet genoeg, zegt u. Ook de echte originele ruimte waar dit ooit gebeurd is, moet bewaard blijven. Beslist, dat gebouw moet blijven staan en moet ook niet structureel aangetast worden en moet ook niet opnieuw eigenlijk weer bezoedeld worden, zou je haast kunnen zeggen, toch weer met een functie die je er nu niet meer wil hebben. En dat is het opsluiten van mensen. Jeroen van den Einde, directeur van Nationaal Monument Kamp Vught. Demissionair minister Weerwind heeft laten weten dat hij met een reactie op zijn kritiek en op die van 6 anderen zal komen. Gezonde keuzes maken qua eten of drinken, dat valt nog niet mee als je veel op de weg zit. Dat moet anders, vindt gezondheidswetenschapper Maartje Poelman. Zometeen vertelt ze hoe het beter kan. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Dorot Megens. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met een oproep tot een wapenstilstand in Gaza. Naast een staakt het vuren moeten alle gegijzelden worden vrijgelaten en moet hulpverlening ruim baan krijgen in Gaza. Het is voor het eerst dat een resolutie over een staakt het vuren het haalt. De Israëlische premier Netanyahu heeft volgens correspondent Nasra Habib Allah nog geprobeerd om de Amerikanen tegen de resolutie te laten stemmen. En als ze dat niet doen, dat hij dan weigert om de Israëlische delegatie naar de VS te sturen, die daar deze week naartoe zou gaan, om met Biden te praten over de toekomst van Rafah. Want die wil Netanyahu graag binnenvallen, die stad. Biden wil dat niet en die wilde daar graag over praten met de Israëliërs. Nou, dat zouden ze dus ook gaan doen. Maar Netanyahu zei, als jullie die veto niet inzetten, dan wil ik daar ook niet meer aan meewerken. Dus eigenlijk probeerde die voor die stemming de VS al te dwingen. Maar dat heeft dus geen effect gehad tot grote frustratie van Netanyahu. Hamas heeft zeker 8 raketten afgevuurd op de Israëlische stad Ashdod. Die stad ligt op ongeveer 30 kilometer van Gaza. Er zijn geen meldingen over slachtoffers of schade. Die raketten kwamen volgens Israëlische media op open terrein neer of ze werden onderschept. Boeing neemt eind dit jaar afscheid van topman Calhoun. De directeur van de vliegtuigbouwer kondigde dus een vertrek aan. Maar hij zei er niet bij waarom hij opstapt. Wel vertrekt hij in een tijd dat Boeing kampt met veel tegenslagen door technische mankementen. Voormalig voetballer Dani Alves heeft 1 miljoen euro borg betaald en mag daarom zijn hoge beroep in vrijheid afwachten. De Braziliaan Alves is vorige maand door de rechter in Barcelona veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor verkrachting. Het gebeurde 1,5 jaar geleden in een nachtclub. Van Dorad naar Willemijn voor het weer. We hebben vandaag een dag met op veel plaatsen toch behoorlijk wat zonneschijn. Droog weer ook eigenlijk voor het grootste gedeelte van de dag. En vannacht een heldere nacht op veel plaatsen met temperaturen die met name in het oosten en noordoosten dalen tot dicht bij het vriespunt. Aan zee blijft het kwiksteken op een graad of 4. Vooral aan zee staat er aardig wat wind uit oostelijke richting. Vrij krachtige wind, windkracht 5. En ook morgen beginnen we daar de dag mee, maar in de loop van de dag gaat de wind echt beduidend afnemen. Wordt morgen een dag met in de ochtend vooral veel zonneschijn, in de middag meer wolkenvelden, maar pas in de avonduren wat regen en dat dan vooral in het westen van Nederland. En temperaturen die morgen nog wat verder oplopen dan vandaag. Het is eigenlijk morgen vrij zacht met zo'n 11 tot 16 graden. Dankjewel. Erik, wat gebeurt er op de weg? Nou, de eerste files vooral in de Randstad. En ongelukken veroorzaken extra vertraging. Om te beginnen de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij Amstelveen Stadsraad is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De linkerrijstok is nog altijd dicht. De A27 dan, Utrecht richting Almere. Bij Huizen ook een ongeluk. 8 kilometer file met bijna 3 kwartier oponthoud. En tot slot de A50 Eindhoven richting Arnhem. Daar gebeurde een ongeluk bij Ravenstein. Er staat 6 kilometer file met ruim 1,5 uur vertraging. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Ja, heb je trek onderweg, loop je een gemiddeld wegrestaurant of tankstation binnen, dan zie je broodjesbal, snoep, snacks. Heel verleidelijk, maar niet bepaald gezond. Het aanbod langs de snelweg moet flink op de schop. Dat zegt de Wageningen Universiteit. Want al dat ongezonde eten en drinken, dat maakt het niet bepaald gemakkelijk om gezonde keuzes te maken. Maartje Poelman is specialist consumptie en gezonde leefstijl aan de Wageningen Universiteit. Mevrouw Poelman, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, even snel onderweg iets te eten pakken bij de pomp. Is dat nou zo erg dan? Nou, ik denk eigenlijk dat we het anders moeten framen, dat vraagstuk. Hè. Is het zo erg dat we wat eten? Of hè, moeten we eigenlijk zeggen, wat mogen we als samenleving verwachten? Wat we krijgen aangeboden, hè, om wat eten en te drinken? We weten uit eerder onderzoek van het CBS bijvoorbeeld, dat 1 op de 3 volwassenen gezonder wil eten. Dat ongeveer 40% van de Nederlandse bevolking het heel moeilijk vindt om ongezond eten te laten staan. En dat ook heel lastig vindt als ze haast hebben. En als we dan in een omgeving komen waar eigenlijk alleen maar ongezond aanbod is, ja, dan is natuurlijk de vraag of dat erg is of niet, als we mensen eigenlijk helemaal niet ondersteunen om die gezonde keuze te maken. Ja, maar eens een keer zo'n kaasbroodje of een roze koek. Nou, dat is heel erg ook weer op het individu gekeken. En natuurlijk is het niet erg om af en toe natuurlijk wat lekkers te eten. Mm-hmm. Maar we kijken echt vanuit het onderzoek naar de bevolking, naar de hele Nederlandse bevolking. En daarbij weten we dat de voedselomgeving waarin wij onze voedselkeuzes maken, dat die momenteel echt niet bijdraagt aan gezonde keuzes. En dan gaat het er niet om of je nou een keer eens wat ongezond wel of niet koopt. Maar echt, hoe richten we die omgeving nou in als samenleving? Want als je gezond wil eten, kun je zelfs ook een zak appels meenemen bijvoorbeeld als je op pad gaat. Natuurlijk, dat kan zeker. Maar als we kijken, en ook als we kijken naar de ambities in het preventieakkoord, en als we kijken naar heel veel onderzoek wat er ligt, en wat we eigenlijk ook al jaren zien, is dat die omgeving is zo sturend in wat wij eten. En we willen heel graag denken dat we zelf volledig wel overwogen rationele keuzes maken. Maar helaas worden we zo beïnvloed door onze omgeving zonder dat we dat eigenlijk willen doorhebben of echt ook zelf daadwerkelijk doorhebben. Ja, en ons vlees is zwak, blijkbaar, als het daarom gaat. Dus het gaat om het aanbod, inderdaad, langs de weg. Want is in cijfers aan te duiden hoeveel ongezond er gegeten wordt in die tankstationkiosk bijvoorbeeld? Nou, we hebben daar niet precies naar gekeken in ons onderzoek wat exact wordt gegeten of door wie. Waar we met name naar hebben gekeken is dat we eigenlijk met een heleboel ketenpartijen, dus we zijn met 37 mensen om de tafel gegaan, van pompstationhouders tot aan fastfoodaanbieders op die plekken, om te kijken van, goh, wat kunnen wij nou gezamenlijk veranderen zodat we die omgeving gezonder maken? Want dat gezonder moet, daar was iedereen het eigenlijk wel over eens. Maar waarom doen ze het dan niet? Nou, er zijn verschillende factoren voor. We hebben gekeken in ons onderzoek naar allerlei factoren die dat huidige voedselsysteem, zoals we dat noemen, nu momenteel in stand houden. En bijvoorbeeld een van de dingen die werd genoemd is dat het momenteel ontbreekt aan ketensamenwerking. Wat je nu bijvoorbeeld wel ziet bij de supermarkten die in gezamenlijkheid stappen zijn gaan nemen. Of bijvoorbeeld wat we vorige week hoorden, een Jumbo die zegt, ik stop met aanbiedingen op vlees. Dergelijke afspraken zien we nog niet voorbij komen in voedselaanbieders onderweg. Daarbij ontbreekt het ook bijvoorbeeld aan overheidsbeleid die inrichting geeft aan gezonder aanbod onderweg. Dus zo zijn er een heleboel verschillende factoren die momenteel bijdragen aan dat die omgeving maar ongezond blijft. En zijn er eigenlijk ook verschillende acties nodig dus om die omgeving te optimaliseren. Ja. Lambert, mensen langs de weg, wat vinden die nou zelf van het aanbod in de kiosk, in de wegrestaurants? Ja, wij zijn op pad gegaan en hebben gesproken met een aantal vrachtwagenchauffeurs, want voor hun werk komen zij natuurlijk geregeld langs een wegrestaurant of tankstation. En ja, dan moeten ze het doen met wat daar te krijgen is. Liever doe ik dat niet. Als het zo uitkomt, dan eet ik wel langs de snelweg. Maar ik probeer dan meestal wel een chauffeursrestaurant te vinden onderweg. Dan kan je spruitjes of boontjes of weet ik wat eten wat je toch langs de snelweg niet snel gaat vinden. Dus er zit meestal één blaadje sla bij en dan heb je het wel gehad. Sinds december ben ik serieus met mijn gewicht bezig, omdat ik zelf ook een beetje te zwaar ben. Nou ja, ik kom gewoon niet meer in pompstations. Zo simpel is het. De gezonde keuzes die zijn of niet te vinden of onbetaalbaar is een groot woord, maar behoorlijk prijzig. Qua aanbiedingen zijn het vaak de vette dingen die dan tussen aanhalingstekens wat goedkoper zijn. Vaak wordt er ook nog actief naar gevraagd bij tankstations. Van, wilt u nog gebruik maken van de dagelijkse aanbieding? Ja, mevrouw Poelman, ongezond wordt zelfs aangeprezen. Hoe horen we hier? Wat vindt u van de reacties zoals die net voorbij kwamen? Nou, ik denk dat ook dit heel mooi het probleem schetst. We willen heel graag gezond eten en ook wel die gezonde keuze maken. En natuurlijk een keer een broodje bal eten, wat u zegt, als we daar zelf voor kiezen. Maar niet dat eigenlijk al een soort van onze mond invliegt als we in het pompstation inkomen lopen. En daar kunnen we zeker wat in veranderen. Ja, want ik hoor een van de chauffeurs ook zeggen, ja, als je gezond wil eten, dan is dat hartstikke duur om dat te kopen. Een verse salade of zo. Ja, klopt. Ja, je ziet, hè, dat is natuurlijk niet alleen voor een pompstation, maar dat zie je eigenlijk in het gehele aanbod in Nederland, dat gezond eten toch altijd nog duurder is dan die ongezonde keuze. Dus een prijs is hartstikke belangrijke factor wat onze voedselkeuzes bepaalt. Dus dat speelt zeker mee. Ja. Weet je wat het ook is als je in zo'n wegrestaurant komt of zo'n kiosk, hè, langs de snelweg, dan kom je binnen en dan ruik je al die kaasbroodjes, ja, en zo'n salade, ja. Dat ruik je niet. Dat soort dingen speelt toch ook mee, mevrouw Poelman, dat je binnenkomt en misschien wel met goede intenties en dan ruik je toch die frituurlucht, dat maakt toch iets wakker. Ja, absoluut. Het zijn de zintuigen. We zien het lekkere eten. Er worden goede kleuren gebruikt. Dan zijn er nog aanbiedingen. Dan nou, inderdaad al die frituurgeuren. En zeker als je dan nog... je komt druk van een drukke werkdag rijden naar huis. Ja, dan is dat lastig om die verleiding te laten weerstaan. En dat is misschien... En misschien lukt het je wel om het te weerstaan. Maar toch word je daardoor wel ook verplicht om überhaupt daarover na te denken. Terwijl als dat er niet is... En dan reken je misschien gewoon je benzine af en ga je door zonder dat je ook nog eens geprimed bent om weer over dat eten na te denken. Ja. Als mensen dat nou betutterend vinden, wat zegt u dan? Ja, dat wordt vaak gezegd. Hè, want als we die omgeving nou gezonder willen maken, dan is dat betuttelend. Ja. Nou ja, eigenlijk worden we nu betutteld door het aanbod wat er is, maar de andere kant op. En ik denk ook niet dat we het moeten hebben over verbieden of het mag niet meer. Daar moeten we denk ik echt van af. Ik denk dat we echt naar het beeld moeten van wat willen wij als samenleving voor omgeving? En we willen graag leven in een gezonde en veilige omgeving. Nou, we doen er alles aan, bijvoorbeeld verkeersveiligheid. We willen een goede luchtkwaliteit. We willen dat ons eten veilig is om te eten. En ik denk ook echt dat we daar naartoe moeten, dat het niet betuttelend is, maar dat wij mogen verwachten dat ook het aanbod van eten en drinken gezond is. Of in ieder geval overwegend gezond. En dat is nu echt, die balans is echt zoek nu. Ja, want het is ook niet zo, hè? U zegt er moet gewoon meer gezond aanbod komen. Het is ook niet dat u zegt de snacks helemaal verbieden. Nee, het is echt de balans. Kijk, als we kijken in de supermarkt, is dat 80% van het aanbod staat bijvoorbeeld in de schijf van 5 en 20 niet. Nou hebben we niet specifiek die metingen gedaan, ook bij de tankstations. Maar als je daar rondloopt, verwacht ik dat die verhouding nog veel anders is. Ja, je kan best zeggen van waarom niet 50-50? Dan heb je in ieder geval die keuzevrijheid. En we hebben nu überhaupt die keuzevrijheid niet om ook iets gezonds te kiezen, omdat het ongezonde aanbod zo prominent aanwezig is. En daar moet wat aan gebeuren. Ik dank u wel, Maartje Poelman, specialist consumptie en gezonde leefstijl aan de Wageningen Universiteit. Feit of fictie? Gaat over mannen en vrouwen in de dartwereld. Ja, want twee Nederlandse dartsters zijn uit het vrouwenteam gestapt omdat ze niet met een transvrouw in één team willen zitten. Er zou sprake zijn van een oneerlijk speelveld. De NOS meldt op hun site dat het niveau van de vrouwen in de dartswereld inderdaad lager ligt dan bij mannen, omdat de sport nog jong is, minder vrouwen deze sport beoefenen en het prijzengeld lager ligt. Uit cijfers van de Dartsbond blijkt in ieder geval dat nog geen 10% van hun leden vrouw is. Het is dus echt een mannensport. Ja, en dat komt volgens Sandra Meeuwse, sportfilosoof verbonden aan de Erasmus Universiteit, door de geschiedenis van het darten. Ja, kijk, het darten is natuurlijk nog een relatief jonge sport. En zoals je weet is darten ontstaan in de kroeg. En dat is een hele specifieke context waar voorheen vooral mannen bij elkaar kwamen. Ja, dan is het van nature een omgeving waarin vrouwen zich wat minder makkelijk vergelijkbaar begeven. En daar begint pas de laatste jaren dan een beetje verandering in te komen. Nee, het zijn er niet zoveel, maar er doen ook wel vrouwen mee aan de topcompetitie. Hoe kan dat dan? Ja, dat weet Teun de Boer, voetbalcommentator bij ESPN en RTL7... en dartcommentator voor Viaplay. De British Darts Organization een beetje werd overgenomen door de Professional Darts Corporation. Merkte je dat wel wat meer een ding werd om ook het vrouwendarten meer te promoten. De bazen daar hebben daar ook meer aandacht aan besteed. En die hebben duidelijk gemaakt, wij vinden vrouwendarten belangrijk, maar het moet wel een kans krijgen om te groeien. Dus we gaan wel darts toernooien voor vrouwen organiseren. En de beste daaruit, die gaan we ook de kans geven om in die grote mannentoernooien deel te nemen. Om juist ook dat vrouwendart wat meer te promoten. Ja, interessant. De gemengde competitie is dus ontstaan om inclusiever te worden. Voor iedereen. Maar goed, er wordt vaak gesproken over fysieke verschillen tussen mannen en vrouwen in sporten. Speelt dat dan ook bij darts? Nou, dat vroegen we ons af. Linda Duffy, die in de jaren 80 topdartster was en nu universitair hoofddocent sportpsychologie, zij deed onderzoek naar de verschillen tussen vrouwen en mannen in het darten. En zij vermoedt dat het niveauverschil komt doordat mannen zich beter kunnen focussen op één ding. Zij zegt, ik ben er nog niet achter waarom dit zo is. Er zijn mogelijke redenen in de hersenstructuur en andere psychologische aspecten. Maar dartscommentator Teun de Boer, die veel wedstrijden dus analyseert, ziet aan de fysiek weinig grote verschillen. Als kijker, als commentator, vind ik dat het verschil bij een sport als darten niet zo zou moeten zijn. Natuurlijk heb je wel vaak lengteverschillen. Vrouwen zijn over het algemeen wat minder groot. Dus die moeten dan ook de hoogte van het bord met een ander soort worp bereiken. Maar verder zie ik niets anders dan een mens tegen een okiaan met een voet en een armbeweging die gemaakt moet worden om te gooien. Ja, zo klinkt het heel makkelijk. Maar er komt volgens de boer nog wel wat kracht bij kijken. Maar verder bestaat het vooral dus uit souplesse en het herhalen van de beweging. Nou, fysieke verschillen hoeven dus niet een hele grote rol te spelen. Een van de argumenten is dus het prijzengeld. Maar hoe groot zijn die verschillen dan in prijzengeld? Behoorlijk groot, zegt Teun de Boer. De vrouwen hebben een World Matchplay, dat is een major toernooi. De winnaar bij de vrouwen wint 15.000 Britse ponden, waar de winnaar bij de mannen, en nu moet je niet gaan schrikken, 200.000 Britse ponden verdient. Ja, dat is zo'n groot verschil. Ja, sponsoren investeren dus sneller in mannen omdat die competitie simpelweg groter zijn. Vrouwen hebben vaak nog een baan, ook naast de topsport, om rond te komen. Ja, en die tijd kunnen ze natuurlijk niet steken in het trainen. Dus het niveau van darten van vrouwen ligt wat lager, maar dat is niet door een fysiek nadeel, maar door de omstandigheden. Ja, er is minder geld, er zijn minder sponsoren en daardoor moeten vrouwen in de top er nog naast werken. Dus ja, dat is een feit. No shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no work, I ain't got no job, ain't got no mind, I ain't got no father, ain't got no mother, ain't got no children, ain't got no faith, ain't got Got no, I got life. Nina Simone. En door naar Erik voor het verkeer. Ja, naast dagelijks files veroorzaken ongeluk op dit moment de meeste vertraging, zoals op de A27 Utrecht richting Almere. Bij Huizen gebeurde zojuist ook een ongeluk. Er staat 9 kilometer file met een half uur vertraging. Op je 67ste nog achter een inbreker aanrennen of demonstrant in het gareel houden. Veel agenten zien dit niet zitten en maken daarom gebruik van de regeling vervroegd uittreden, waardoor ze eerder kunnen stoppen met werken. Nou, die regeling die dreigt na volgend jaar te vervallen. En dus gaan agenten deze week grootschalig protesteren. Connie Smits is van het Landelijk Actiecentrum Politieacties. Goedemiddag. Goedemiddag. U zal erbij zijn, mevrouw Smits, neem ik aan. Ja, dat klopt. Ja, ja, want u bent operationeel expert bij de politie in Eindhoven, naast dat u van het Landelijk Actiecentrum bent. Dat is in gewone mensentaal leidinggevende? Ja, de operationele sturing van de mensen op het team. Mm-hmm. Ja, en u bent dan zelf ook op straat? Nou, niet meer zo vaak. Ik heb nog wel een aantal neventaken, zoals hulpofficier. En ik ben ook bij Netwerk Divers Vakmanschap, waar ik ook nog inzetten doe. Maar de meeste tijd ben ik verantwoordelijk voor de aansturing van de mensen van mijn team. Mm-hmm. Ja, en heeft dat ermee te maken dat u zegt, ik ben ook andere dingen gaan doen? Heeft dat met uw leeftijd te maken? Ja, voor een deel wel. Op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je denkt van, nou, hè, waar wil ik nog naartoe met mijn carrière? En op een gegeven moment kwam er voor mij de mogelijkheid om op deze functie te solliciteren. Dus dat heb ik gedaan. En dat is ook een beetje met het oog op de toekomst. Hè, van wat minder in de hectiek, wat meer regelmatigheid. Dus dat is zeker een bewuste keuze geweest. Ja, want u bent nu, mag ik dat vragen? Hoe oud bent u? Ja, ik ben nu 56. Ja, ja. En merk je dan inderdaad dat het wat zwaarder wordt naarmate je wat ouder wordt? Het dagelijkse werk op straat? Ja, je merkt ook gewoon dat het lichamelijk wat zwaarder wordt. En dat is natuurlijk ook voor iedereen anders. Hè? We zijn allemaal mensen, we hebben allemaal andere fysieke gesteldheid. En de ene die kan het hartstikke goed volhouden, misschien tot zo'n 60, 65. Maar voor de andere is dat wel moeilijker. Ik heb bijvoorbeeld zelf, toen ik 50 was, een nieuwe heup gehad. Die tijd voordat ik die heup had, kunt u zich voorstellen dat het voor mij niet gemakkelijk was om in de auto, uit de auto, rennen was al helemaal geen optie. Nou ja, en dan wordt het toch wel zaak om na te denken van hoe ga ik daarmee verder? Ja, want hoe zwaar is het beroep van politieagent dan fysiek? Want ik zie in Amerikaanse films altijd hele oude dikke sheriffs in een auto zitten. Ik denk, nou, dat kan iedereen wel doen. Ja, dat is inderdaad. Televisie maakt het soms wat gemakkelijker lijken. Ik weet bijvoorbeeld ook dat politiemensen in Amerika die kunnen met 50 of met 55 zelf al met pensioen. Dus nou ja, laten we het daar dan vooral niet over hebben. hun politiecarrière ziet er ook heel anders uit. Dus ik denk ook niet dat het te vergelijken is. Maar als ik zie hoe wij het doen. Een stukje werkdruk wat erbij kunt kijken. En inderdaad, de onregelmatige diensten, het uniform wat je de hele dag draagt. Dat zijn allemaal wel dingen die bijdragen aan dat het wel fysiek belastend is. Maar ik denk, wat misschien nog erger is de mentale belasting. Ja? Ja, je komt natuurlijk bij de grootste feestjes en bij de grootste ellende en alles wat er tussenin zit. En soms ook nog op één dag. Mm-hmm. En dan ben je constant bezig met schakelen, met je emoties, met emoties weer afschalen. En voordat je het weet, moet je alweer naar de volgende melding. En dat is ook gewoon een hele een zware mentale belasting. En op een gegeven moment dan ben je daar wel klaar mee. Ja, ik zal een voorbeeld geven. Hè. Heb ik zelf meegemaakt. Dan ben je bij een hele zware aanrijding waarbij een jong mens komt te overlijden. Wat natuurlijk al verschrikkelijk is. En dan ben je daarna met die ouders voor de identificatie. Nou, dat doet wel maar met je, hè, want daar raak je. Dan ben je daarna met je collega ben je klaar. En dan zit je in de auto en dan heb je het er een beetje over van vervelend. En de volgende melding komt er alweer aan. Ja. Voor iets waar op dat moment misschien een beetje niet zo ernstig lijkt. Hè, maar meteen zit je weer hoog in je energie en je moet weer door. Ja, je moet weer schakelen, je moet weer vriendelijk zijn, je moet het verhaal weer aanhoren. Nou, dan heb je wel eens ooit, en ik noemde altijd een beetje de kuppensoep momentjes, dat je denkt van nu even niet. Ja. Ja, precies. Maar dan moet je toch door, inderdaad. Dan kun je niet eventjes achterover gaan zitten. Nu had u het erover van, ja, er zijn mensen die dit wel tot hun 60ste, hun 65ste kunnen doen. Maar je moet tot je 67ste. Dus daar moet ook nog wat op bedacht worden. En daarom, Lammert, bestaat die RVU-regeling voor zware beroepen. Hoe werkt die in de praktijk? Heel ingewikkeld. Maar de overheid maakt het met deze regeling mogelijk dat mensen fiscaal gunstig eerder kunnen stoppen. Medewerkers kunnen dan 3 jaar voor de AOW-leeftijd met pensioen. Ze krijgen deze 3 jaar dan niet meer hun vaste salaris, maar nog wel een overbruggingsuitkering van iets meer dan 2000 euro bruto per maand. Onder meer bij de politie, maar ook in de bouw- en de transportsector wordt deze regeling nu gebruikt. Maar de regeling is bedacht als tijdelijke maatregel en die loopt naar volgend jaar dus inderdaad af. Ja, want mevrouw Smits, een deel van de politiek en werkgevers die zeggen, we willen niet dat vroeg pensioen het nieuwe normaal wordt. Ja, het is een beetje jammer daar zo over denken. Want het is natuurlijk wel zaak dat wij ook op een gezonde manier naar ons pensioen kunnen. Aan de andere kant doen ze een heel erg een beroep op mensen van mantelzorg, oppassen op de kleinkinderen. Nou ja, en hoe gaan we dat dan doen? En ik denk als wij op een goede, gezonde manier nog met pensioen kunnen gaan, dan kunnen we daar ook nog onze bijdrage in leveren. Aanleveren in plaats van tot 67 en ik zelf 67 en 9 maanden. Ja. En wie weet wat het dan nog is. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon niet meer haalbaar. Dan heb ik zelf mantelzorg nodig als ik dan klaar ben. Tegen de tijd dat het net klaar is, inderdaad. Maar als u zegt, volgens mij niet alleen van, we moeten deze RVU-regeling, die moeten we handhaven, maar u wilt hem ook nog wat beter maken, want hij is nu krapjes. Ja, kijk, de RVU-regeling kan uitgesmeerd worden over 2 jaar, maar ook over 3 jaar. Nou, dat is in ieder geval al een goede start. En ik denk als de werkgevers mee willen denken over hoe we duurzaam inzetbaar kunnen blijven, door ons ook misschien op een andere manier te faciliteren in, zeg maar een omscholing of andere functies die misschien voor ons beschikbaar kunnen komen, dan kan het misschien wel. Hè? En het is ook niet per saldo dat iedereen er vroeg uit wil gaan. Maar de werkdruk is nu al ontzettend hoog. U geeft net zelf dat voorbeeld. Als iedereen boven een bepaalde leeftijd nu gaat stoppen, dan wordt die werkdruk voor de andere collega's nog groter. Ja, daar zit inderdaad wel een kern van waarheid in. Dus ik snap ook wel dat het heel lastig is. Maar ja, misschien moeten we dan ook wel andere keuzes gaan maken hoe we onze mensen in gaan zetten. En misschien meer inzetten op digitalisering. Dat sommige dingen ook gemakkelijker kunnen of wat sneller. En dat we wat minder tijd achter ons bureau hoeven te zitten. En dat we daar ook weer een tijdwinst in halen. Ja, u zou daar wel mogelijkheden voor zien, hoor ik dat zo. Maar stel, woensdag is de demonstratie. Stel, werkgevers en politiek komen er niet uit. Wat dan? Nou ja, dan is het denk ik zaak voor alle mensen om zelf goed na te denken. Wat wil ik met mijn toekomst en wat kan ik nog? Hè? Eventueel misschien zelf een studie volgen. Als dat mogelijk is, goed sparen. Voor zover dat kan met deze dure tijden. Nou ja, en anders moet je misschien toch nog een keer op straat. Precies. Maar ik denk zelf, het is ook... Eerst maar woensdag, ja. Precies. Nou ja, ook en het is ook een beetje schuiven met geld, hè? Ja. Want als wij allemaal er later uit moeten, dan heeft ook weer tot consequentie dat we misschien in de ziekenwet komen of in de WIA. Dat kost ook geld. Nou, u gaat in ieder geval demonstreren aanstaande woensdag. Connie Smits van het Landelijk Actiecentrum Politieacties. Dank u wel. Lammert, wat is er nog? Activisten dreigen ook volgende concerten van Lenny Koer te verstoren. Dat schrijft het AD. Gisteren werd ze in Waalwijk door schreeuwende mensen uitgemaakt voor moordenaar en terrorist, omdat haar kleinzoon in het leger van Israël dient. Bij theater Geert Thijs in Stadskanaal zijn in aanloop naar de show van morgenmiddag meerdere vervelende telefoontjes binnengekomen, zegt de man van Lenny. Toch piekert ze er niet over om de komende concerten niet door te laten gaan. Om de ongewenste gasten te weren is de kaartverkoop wel gestopt en de gemeente Stadskanaal houdt samen met de politie de situatie in de gaten. Okay. Dat was het. Onze website is 1vandaag.nl. Op televisie zijn we er om 17:15 op NPO 1 en hier op de radio. Duw ik het eerst aan u met Nieuws & Co. Fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons.